لسان اسی محال نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی محال نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو